nami zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuje bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10 lipca, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Oczekujemy wzmocnienia wojskowego całego sojuszu, mówił prezydent na odprawie przed szczytem NATO. Kolejny członek rosyjskiej siatki szpiegowskiej zatrzymany przez ABW. W Tatrach remonty na popularnych szlakach. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO, kolejne siły szybkiego reagowania, a także plan akcesji Ukrainy do sojuszu. Priorytety przed wileńskim szczytem nakreślili przedstawiciele polskich władz podczas odprawy kadry kierowniczej resortu obrony i sił zbrojnych. W Legionowie jest Michał Fedusio. Powiedz, jak motywowano potrzebę osiągnięcia tych właśnie celów. Przede wszystkim władze na czele z prezydentem, premierem i szefem MON-u wyliczały liczne przykłady agresywnych działań Federacji Rosyjskiej odnotowywane w ostatnich latach. Mowa choćby o szturmowaniu wschodnich granic poprzez grupę imigrantów docierających z Białorusi, a także wojnę na Ukrainie. Z punktu widzenia Polski istotne jest jak najszybsze zwiększenie sił szybkiego reagowania powyżej 300 tysięcy żołnierzy, szacował prezydent Andrzej Duda. Z Warszawy popłynie silny sygnał. Popłynie sygnał, że polityka rosyjska posługująca się groźbami eskalacji jądrowej przeciwko państwom NATO nie może pozostać bez odpowiedzi. Kwestia zacieśnienia relacji NATO z Ukrainą to także jeden z priorytetów stawianych przed szczytem przez polską delegację. Minister obrony Mariusz Błaszczak zauważał, że ścieżka akcesyjna dla tego kraju musi uwzględniać uwarunkowania, w jakich o wolność walczy dziś nasz wschodni sąsiad. Naszym celem, naszym dążeniem jest to, żebyśmy graniczyli, żebyśmy sąsiadowali z niepodległą Ukrainą, a nie z częścią Rosji. Stąd też nasze wsparcie, nasze dążenia do tego, żeby imperium rosyjskie nie zostało odbudowane. Dniowy szczyt NATO w stolicy Litwy rozpocznie się jutro. Michał Fedusio, dziękuję za relację. A Wilno od wielu godzin właśnie z powodu tego, że będzie gospodarzem szczytu NATO, przypomina twierdzę. Do stolicy Litwy zaczynają zjeżdżać najważniejsi światowi przywódcy. Wieczorem z Londynu przyleci prezydent Joe Biden. O tej porze wyląduje także samolot z prezydentem Andrzejem Dudą. A za pół godziny w Wilnie pojawi się szef NATO Jens Stoltenberg. Relacja Kamila Zalewskiego. W wyznaczonych miejscach dzisiaj rano pojawili się policjanci oraz żołnierze na Starym Mieście oraz w tych częściach litewskiej stolicy, w których będą przebywać i poruszać się zagraniczne delegacje. Wprowadzony został zakaz ruchu i parkowania. Pojawiły się tam także betonowe barykady z punktami kontrolnymi oraz namiotami bezpieczeństwa. Na czas szczytu miasta bronić będzie 12 niemieckich baterii rakiet Patriot, francuskie, fińskie i duńskie myśliwce, a także żołnierze wysłani przez 16 krajów członkowskich. W porządku ma pilnować również 12 tysięcy litewskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Na ulicy ruch jest dzisiaj o wiele mniejszy niż zazwyczaj. Wielu Wilnian zdecydowało się na czas szczytu wyjechać z miasta. Dla innych to wydarzenie jest dodatkowym powodem do dumy i pretekstem, aby zobaczyć pojazdy przejeżdżających delegacji. Cieszę się, że Litwa jest takim symbolicznym miejscem, gdzie przyjadą najwięksi przywódcy świata. Jesteśmy obecnie tym gorącym punktem na mapie. Mówiła mi Akwile, która mieszka w pobliżu wileńskiego lotniska. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Kolejny członek rosyjskiej siatki szpiegowskiej zatrzymany przez ABW to obywatel Ukrainy. Usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu, mówi zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Ten mężczyzna rzeczywiście był zadaniowany, żeby prowadzić rozpoznanie obiektów infrastruktury krytycznej, przede wszystkim obiektów militarnych i portów. On zbierał dane, dokumentował swoją działalność, przekazywał to Rosjanom, za co był wynagradzany. Niespełna dwa tygodnie temu polskie służby zatrzymały na Śląsku pod zarzutem szpiegowstwa Rosjanina, który trenował w pierwszoligowym klubie hokejowym. Inflacja w Polsce będzie spadała, gospodarkę czeka powolne ożywienie, informuje Narodowy Bank Polski. Z raportu wynika, że średnioroczna inflacja w tym roku wyniesie 11,9%. W przyszłym roku spadnie do 5,2%, mówi jeden z autorów raportu, Jacek Kotłowski z NBP. Spadek dotyczy przede wszystkim cen energii, ale w coraz większym stopniu zaczyna dotyczyć również inflacji bazowej, czyli tych komponentów dóbr i usług niezwiązanych bezpośrednio z energią. W kolejnych latach ten proces dezinflacji będzie trochę wolniejszy, ale w większym stopniu będzie właśnie dotyczył inflacji bazowej i wynikał ze spadku krajowego popytu. Z raportu wynika, że w tym roku polska gospodarka wzrośnie o 0,6%, w przyszłym o 2,4%.

program Trzeci Polskiego Radia. Bob Marley One Love. Możemy zobaczyć już trailer filmu, który będzie można zobaczyć w styczniu 2024 roku. Wiemy, kto jest producentem, syn Boba Marleya, Ziggy Marley. Naszym gościem jest pan Julian Jeliński, filmoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Ach, ciekawostek wokół tego filmu od groma. No to zacznijmy od obsady. Od obsady. Tutaj jest dobrze z mojej strony. Ja jestem bardzo zaintrygowany tą obsadą, ponieważ w rolę Boba Marleya wcieli się Kingsley Benadir. To jest pan, który teraz co prawda w Marvelu przez chwilkę sobie występuje, czyli skusiły go wielkie tuzy z Disneya, ale kilka lat temu zagrał genialną rolę jako Malcolm X w świetnym debiucie rodziny King, One Night in Miami, Jedna noc w Miami, która opowiadała o takim spotkaniu tuz czarnej kultury i polityki, wyimaginowanym oczywiście w latach 60. i wtedy właśnie ten brytyjski aktor dał się poznać z umiejętności przeistoczenia się całkowitego, nie do poznania. I tutaj właśnie będzie wcielał się w Boba Marleya i trzeba przyznać, że jest to casting znakomity. Jak go słychać na zwiastunie, ten głos jest bardzo podobny, jest manieryzmy są przepięknie odtworzone. Ja nie mogę się doczekać, szczególnie, że inną ploteczką, którą możemy znaleźć, jest to, że ten film niby ma premierę w styczniu, ale producenci zastanawiają się, czy nie przesunąć na szybciutko 2-3 tygodnie wcześniej przed premiery w Stanach Zjednoczonych, żeby jeszcze zapolować sobie na Oscary za rok 2023. To tak można sobie. Tak, jeżeli premierę będzie miał chociażby króciutką, limitowaną, na przykład w kilkunastu kinach w Nowym Jorku, takich troszeczkę artystycznych, a premiera potem będzie tak wielka światowa później, no to wciąż będzie się łapał do wyścigu Oscar. Więc to znaczy, że producenci mają całkiem sporą dozę wiary w film, że nie tylko będzie dla widowni, ale także dla krytyków i dla nagród. A z tego co wiemy, to przecież walka o Oscary to nie tylko walka o widownię, to walka o tych krytyków. Też więc odpowiedni tutaj anturaż wokół tego filmu, taki osobowy, marketingowy musi być. Zdążą? Z tego co wiem, film jest faktycznie gotowy, więc tutaj prawdopodobnie decyzja będzie zależała od pierwszych pokazów, od głosów troszeczkę wewnątrz, od takich troszeczkę specjalistów, którzy będą się zastanawiać. Ale też znowu, na kolejnym sygnałem, że może być dobrze, jest reżyser, którym jest Reynaldo Marcus Green, który ledwo co święcił triumfy z King Richard, Zwycięska Rodzina, czyli z biografią sióstr Williams, więc dał się poznać jako całkiem niezły reżyser, mimo tego, że ja uważam, że ten film ma ten problem bycia zbyt klasyczną biografią, która troszeczkę nas nie zaskakuje i to jest jedna nutka, która gdzieś tam mi przeszkadza, ale z drugiej strony reżyserem na pewno jest sprawnym, chwilę później wskoczył do Miasto jest nasze, serialu, który miał być nowym The Wire, co prawda nowym The Wire się nie stał, ale wciąż oceny zebrał znakomite od krytyków, więc naprawdę potencjał w tym filmie zdaje się być bardzo intrygujący. Czyli przyjemność od strony artystycznej, obrazu, ról i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy tę część biograficzną i tu już się robi dosyć ciekawie, bo przecież biografię można ugryźć w różny sposób, zwłaszcza znanych postaci tak barwnych jak Bob Marley. I czego pan się spodziewa? Tutaj na ten moment mamy sam zwiastun i troszeczkę przecieków z wywiadów z producentami. Wiemy na pewno, że film nie będzie tylko koncentrował się na karierze muzycznej. I to jest moim zdaniem bardzo ważna sprawa i prawdopodobnie mogła stać za tym, że film był przesuwany i sama idea zrobienia filmu o Bob Marleyu nie była zbyt łatwa do przyjęcia. To się wydaje tak oczywiste, bo wszyscy słuchają Boba Marleya, ale nie był to pozytywny albo przekonujący dla producentów w starym Hollywood temat, właśnie ze względu na polityczne aspekty związane z Bobem Marleyem, na ten element troszeczkę, ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale rewolucyjny, mimo tego, że przecież Bob Marley nie chodził i nie nawoływał do zmiany całego systemu, całego świata, ale to nie był bezpieczny, to nie jest jak z Freddie Mercury i z Bohemian Rhapsody, że właściwie możemy to bardzo bezpiecznie potraktować, opowiedzieć o pięknie muzyki, puścić kawałki i będą Oscary. Prowokować ludzi do myślenia to zawsze jest niebezpieczne, czyż nie? No tak? Tak jest. Syn Boba Marleya jest producentem i to też ma znaczenie. Tak, tutaj w ogóle to jest niezwykle ciekawe, że nie tylko spora część rodziny, jakkolwiek to brzmi Marleyów, zresztą wie, kto śledził biografię, ten wie, że Bob Marley dzieci miał rodzinę. Tak. I Ziggy Marley jest jedną z tych postaci, która udziela się w biznesie filmowym od lat i nawet tam jakieś malutkie rulki łapał. Sam jest muzykiem, który odnosił wielkie sukcesy, ale także jest syn perkusisty z The Wailers, czyli osoba, zresztą jest nie tylko zaangażowany w produkcję, ale i gra swojego ojca. To jest przeuroczą rzeczą, że mamy tego typu połączenie. Z drugiej strony nie było żadnych pretensji, ponieważ jeszcze 10 lat temu były plotki na ten temat, że właśnie Ziggy zagra swojego ojca w wielkim blockbusterze. Ziggy nigdy aktorem dobrym nie był, więc ja się bardzo cieszę, że to się nie udało. Ale nie tylko mamy producentów ze strony rodziny Boba i zespołu i The Wailers, ale także między innymi warto zwrócić uwagę, że jednym z producentów, egzekutów jest Brad Pitt, który angażuje się w projekty z reguły ciekawe, z reguły, które nie zawsze muszą być przynoszące ogromne pieniądze, bo mu na tym nie zależy, bo te pieniądze już ma, ale lubi rozwijać takie, które czasami się mówi socially conscious, takie, które mogą właśnie pobudzić nas troszeczkę do myślenia. I to jest bardzo interesujące, gdy zauważamy, jak dużo osób chce w tym filmie wziąć udział, dołożyć się do powstania i bardzo możliwe, że dostaniemy nie klasyczną właśnie biografię, gdzie będziemy słuchać o tym, jak stało się tak, że Bob Marley pięknie śpiewa, tylko bardziej o właśnie będziemy wspominać o zamachu na jego rodzinę, o elemencie politycznym. Nie zdradzajmy, trzeba sięgnąć, drodzy Państwo, po biografię, zanim się pójdzie na film, a potem sprawdzić, ile tych aspektów się pojawiło. Bob Marley One Love, czyli prawdopodobnie jeszcze w tym roku, a być może na początku przyszłego naszym gościem. W Polsce na pewno nie, nie oszukujmy się. W Polsce na pewno nie, chyba że na festiwalach, ale za granicą już tak. Naszym gościem był pan Julian Jeliński, filmoznawca. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Program trzeci. Too bad.

Byli tacy szczęśliwcy, którzy z dużym wyprzedzeniem mogli zobaczyć nową odsłonę Mission Impossible, bo taka okazja była tylko na uroczystej, oficjalnej polskiej premierze, która miała miejsce wcześniej, przed wejściem filmu do kin. Byłaś tam, widziałaś. I był odtwórca jednej z głównych ról. Nie wiem, jak powstrzymać emocje, ale tak, był Marcin Dorociński. Jestem wielką fanką tej serii. W zasadzie wszystkie odcinki, od pierwszego do ostatniego, oglądałam po kilkanaście razy. Nie wyobrażałam sobie, że nie obejrzę Mission Impossible, filmu Toma Cruise'a z Marcinem Dorocińskim. I teraz mogę umierać ze szczęścia, choćby z tego powodu, że ten film zaczyna się od głosu Marcina Dorocińskiego i potem cudownie prowadzi cię w zakamarki najgłębsze, tam gdzie wyobraźnia nie sięga. I to właśnie wielka chyba niespodzianka dla fanów Marcina Dorocińskiego, ale też po prostu dla wszystkich polskich widzów, bo tego byśmy się na pewno nie spodziewali, że to właśnie polski aktor będzie otwierał kolejną odsłonę Mission Impossible. Tu myślę, że mogę powiedzieć tak, że tego filmu nie byłoby bez Marcina Dorocińskiego. To, w jaki sposób zaczyna się ta historia, to o czym jest, jest wynikiem sytuacji, o której Marcin Dorociński, raczej jego bohater, opowiada i w jakiej się znajduje wraz ze swoimi współkolegami. Nie jestem w stanie opowiadać tego tak dość profesjonalnie, tylko absolutnie emocjonalnie. Kocham się w Marcinie Dorocińskim, kocham się w Tomie Cruise, kocham się w Rebece Ferguson. Dodatkowo dostajemy tutaj jeszcze na ekranie, pojawia się Vanessa Kirby, którą absolutnie uwielbiam, a z nowych bohaterek Halle Atwell. Także wszyscy fani nie tylko Mission Impossible, nie tylko tego cyklu, ale także seriali Marvelowych będą mieli dodatkową wisienkę na torcie. A jest to, proszę mi wierzyć, naprawdę wyśmienita zabawa. Zresztą amerykańscy krytycy dali temu filmowi 99% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Także myślę, że wszyscy, którzy to lubią, będą usatysfakcjonowani. Ja mam niedosyt i po prostu marzyłam o tym, żeby natychmiast obejrzeć drugą część, na którą będę musiała czekać rok, więc myślę, że obejrzę sobie ten film po raz kolejny. No właśnie, ale będzie druga część i w drugiej części również zobaczymy Marcina Dorocińskiego, to już pewne, bo zresztą aktor podczas tej uroczystej premiery osobiście to potwierdził. Takie spoilery absolutnie kocham, tak. Obecny Marcin Dorociński powiedział, że on też sam nie może w to uwierzyć, że będzie w dwóch częściach i gdyby ktoś mu parę lat temu, paręnaście lat temu, jemu początkującemu polskiemu aktorowi powiedział, że zagra właśnie w tej franczyzie, po prostu umierałby ze śmiechu, a tak wszyscy możemy umierać naprawdę ze szczęścia. Nie chcemy zbyt wiele zdradzać z treści filmu, żeby oczywiście nikomu nie odbierać przyjemności oglądania go, zarówno tej pierwszej, jak i drugiej części, ale no chyba tyle możemy ujawnić. Troszeczkę tylko można żałować, że Marcin Dorociński nie ma wspólnych scen z Tomem Cruise'em, czyli z tym głównym bohaterem filmu. Marcin Dorociński jest boski. Każdy, kto zobaczy ten film, jeśli jeszcze do tej pory się nie przekonał, że tak jest, to myślę, że potwierdzi moje słowa.

stoiska z rękodziełem, regionalnymi wyrobami kuchni kaszubskiej, turniej gry w Baśkę, kaszubską grę karcianą, mecz budźki, gry zespołowej z piłką i wiosłami oraz po prostu radość ze spotkania do Kartuz w województwie pomorskim zjechało w miniony weekend na 24. Światowy zjazd Kaszubów kilkanaście tysięcy osób. Na mueturach, na kłełach, a automa, czyli na motocyklach, rowerach i samochodami, ale także wozami drabiniastymi czy transkasubią, czyli specjalnym pociągiem wiozącym uczestników zjazdu. Przyjechało do Kartuz w województwie pomorskim kilkanaście tysięcy osób. Część z nich z bardzo dalekich stron. Przez ostatnie 12 lat mieszkałem w Brazylii. Przyjechałem do Kaszub z powrotem do domu. Byłem na zjeździe. Przypomniał mi karnawał w Rio. Bardzo mi się podoba to, bo dla mnie, jako młodego Polaka, młodego Kaszubę. Kaszubski to był język dziadków zawsze, starych ludzi. A jeżeli coś jest właśnie festiwal, głośno, kolorowo, baloniki, wata cukrowa, można właśnie nowe pokolenie zainteresować. Wszyscy Kaszubi z całego Pomorza, od Chojnic do Helu, wspólnie świętujemy naszą jedność, naszą wspólnotę. Są stoiska, jest jedzenie, jest muzyka, śpiew, tańce. Są Kaszuby po prostu. W wielu miejscach słychać było wypowiedzi po kaszubsku. Bardzo piękno jest, bardzo bardzo piękno, naprawdę bardzo mi się widzi. Mój zjazd to może jest szósty albo siódmy. Pogadać, płetka to! Nie wszyscy Kaszubi używają tego języka, ale większość z nich starała się dzisiaj pokazać swoją tożsamość regionalną, przywdziewając ludowe elementy. Bardzo wielu gości zjazdu oczywiście ma na sobie strój kaszubski. Widzimy albo koszulki z gryfem, albo trampki malowane w kaszubskie wzory. Szale, jakieś chorągiewki, wszystko co z Kaszubami związane. W ramach zjazdu Kaszubów odbył się także koncert największej orkiestry grającej jednocześnie na diabelskich skrzypcach, które wbrew nazwie nie są instrumentem strunowym, lecz perkusyjnym. Dodam, że święto wielkiej kaszubskiej radości i manifestacji wspólnoty odbywa się od 25 lat na pamiątkę znalezienia się Kaszub w granicach jednego województwa. Co roku święto organizowane jest w innym mieście. W tym roku były to Kartuzy, a za rok Kaszubów powita Kościerzyna. A materiał przygotowała Tatiana Slowi. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. When you dance, dance, dance, feel good, good creeping up on you.